Decathlon PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS chce zorganizować manifestację przeciw nielegalnej imigracji. Rząd odpowiada, że to hipokryzja. Wielkopolscy policjanci chcą testować urządzenia do pomiaru prędkości elektrycznych hulajnóg. W warmińsko-mazurskim będzie więcej kontroli obozów harcerskich niż planowano. Prawo i Sprawiedliwość chce zorganizować 11 października w Warszawie manifestację przeciw nielegalnej imigracji. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wezwał do udziału w wydarzeniu wszystkie siły patriotyczne. Manifestacja ma być aktem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej i sygnałem dla rządu koalicji 15 października. Jarosław Kaczyński mówił, że rozpoczęta operacja zmierza do tego, by Polska zaczęła dźwigać ciężar migracji. Chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia władzy do tego, by zamiast ośrodków dla imigrantów zaczęła się przeciwstawiać czynnie temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela. Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o komentarz do planowanej manifestacji, zarzucił hipokryzję kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości. Ośrodki integracji zostały wprowadzone przez PiS. Mamy nawet przykłady posłów PiS, którzy otwierali te ośrodki. Kłamstwo też ma swoje granice. No ludzie, ogarnijcie się. Ośrodki zostały wprowadzone przez PiS. Kropka. Proceder sprzedaży wiz funkcjonował za czasów PiS-u. Kropka. I taka jest prawda. Według analiz przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Demagog w ubiegłym roku służby zatrzymały prawie 12,5 tysiąca przebywających nielegalnie na terenie Polski, a w latach rządów PiS-u każdego roku średnio zatrzymywano około 16 tysięcy nielegalnych migrantów. Policjanci z Niemiec, Czech i Holandii już korzystają z urządzeń do pomiaru prędkości elektrycznych rowerów i hulajnóg. Chcą je też testować mundurowi z Wielkopolski. Koszt jednej takiej maszyny to 16 tysięcy euro. Policjanci chcieliby, aby trafiały one do jednostek jak najprędzej, ale najpierw muszą zostać zalegalizowane. Potem trzeba znaleźć pieniądze na ich zakup. Do tej pory sprawdzanie piratów drogowych na tych urządzeniach nie należało do łatwych, przyznaje Sławomir Piechut z wielkopolskiej policji. Przepisy mamy, czym powinny się charakteryzować i jakie te hulajnogi powinny być, natomiast nie mamy urządzenia, które pozwalałoby nam to policjantom badać. Działanie mobilnej hamowni sprawdził szef wrocławskiej drogówki, podinspektor Tomasz Kopta. W kilka sekund uzyskał 62 km na godzinę na nielegalnie wzmocnionej hulajnodze. Pierwszy raz rzeczywiście testowałem takie urządzenie i mogę potwierdzić, że rzeczywiście byłoby ono dla mnie i dla naszych policjantów olbrzymią pomocą. Wsparcie poznańskiej policji w zakupie sprzętu do kontroli zapowiada lokalny magistrat, mówi Michał Lemański. Słyszymy, że jest to bardzo duży problem, wręcz urasta do problemu społecznego. Policja podaje, że w pierwszej połowie tego roku w Wielkopolsce doszło do 69 wypadków i 109 kolizji z udziałem hulajnóg. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń była nadmierna prędkość. Maciej Szefer, Polskie Radio. Kuratorium Oświaty zdecydowało, że w warmińsko-mazurskim będzie więcej kontroli obozów harcerskich niż planowano. To decyzja po tragicznej śmierci 15-letniego harcerza, który utonął podczas obozów w Wielkopolsce, mówi warmińsko-mazurska kuratorka oświaty Jolanta Skrzypczyńska. Zmodyfikowaliśmy listę kontrolowanych wypoczynków, dokładając jeszcze kilka obozów harcerskich. Nie, że one tam czymś nam podpadły, no i skupiamy się na tym, jak jest zorganizowany dany wypoczynek, oraz przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. Jolanta Skrzypczyńska przypomina, że kuratorium każdego roku regularnie kontroluje wakacyjne obozy i kolonie. Prokuratura w niemieckim Kocieburzu przygotowała akt oskarżenia przeciw Polakowi, który zabił niemieckiego policjanta. W styczniu mężczyzna, uciekając kradzionym samochodem, potrącił próbującego zatrzymać go funkcjonariusza. Prokurator zarzuca 27-letniemu Polakowi zabójstwo w celu zatuszowania przestępstwa. Członkowie polskiego gangu uciekali dwoma autami. Oskarżony jechał pierwszym z nich i miał zabezpieczać trasę wspólnikom w drugim, skradzionym samochodzie. Policjant chciał go zatrzymać kolczatką, ale został uderzony autem prowadzonym przez złodzieja z Polski. 32-letni funkcjonariusz zginął na miejscu. Po jego śmierci w Niemczech zorganizowano liczne protesty. Do Drezna, skąd pochodził zabity, przyjechało 1000 policjantów. Byli też politycy z premierami Saksonii, Brandenburgii oraz ówczesną federalną ministrą spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Według prokuratury oskarżony nie udziela odpowiedzi. Wobec niego toczy się również postępowanie w innej sprawie w Hildesheim w środkowych Niemczech. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jamie XX i Dream Night, ależ to doskonale pasuje do tej pory zachodzącego słońca. To nagranie można było usłyszeć w setach Jamie'ego XX od jakiegoś czasu, no i teraz w końcu ukazało się też w takiej wersji cyfrowej. W ogóle to był jakiś niesamowity piątek, jeśli chodzi o nowości wydawnicze z mocno melancholijną, słyszalną nutą. Na tę płytę czekamy już od jakiegoś czasu. No i mamy kolejną propozycję. Blood Orange, Somewhere in Between. Mam takie poczucie, że apetyt na tę nową płytę od Blood Orange jest już naprawdę wyostrzony. Poczekamy na nią jeszcze chwilę. SX Honey, tak będzie zatytułowany album wydany po kilku latach milczenia, przynajmniej tego dostępnego dla szerszego grona słuchaczy, bo Dave Haynes cały czas był aktywny twórczo. A Mari to jest kolejna artystka, po której nowy singiel sięgamy dzisiaj w rotacji, Girly Pop. Flip positions, switching genres till you make it pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pretty pop on the lips, curly pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pretty pop, just a kiss, curly pop. Replay me, I need you so. Amarae i Girly Pop, czyli kolejna zapowiedź nowej, długo grającej płyty w dzisiejszej rotacji. Jesień oczywiście będzie tą porą roku, która dostarczy nam te wszystkie albumy, również nowy album od tej gańskiej artystki osadzonej no przede wszystkim w takim afropopowym, ale dosyć progresywnym wydaniu. Powraca również Daniel Caesar. But in your head you've already left. You free yourself of patience. You sit on the bed, but your shadow is getting dressed. You've had too many years of waiting. I know you're not coming to the life that we wanted. What if it cut short with the fires I've started? Have a baby with me. Have a baby with me. There's no time to believe. Slower east, still inside your memory. What if we married? What if you believed in God, this world, and hell, and all the things that this could be? But you need to leave. Have a baby with me, czyli najnowszy singiel Daniela Caesara, powracającego po kilku latach milczenia. On sobie narobił trochę kłopotów, ale jak wiemy dzisiaj zostanie skancelowanym wcale nie jest trudną sprawą. Wraca, na szczęście, bo myślę, że muzycznie to naprawdę dobra postać. A kolejna pani to już w ogóle świetnie sobie radzi, szczególnie w obszarze UK garażu. Georgia Smith i jej najnowszy singiel Leave You. To jest bardzo dobry sezon wakacyjny dla Georgii Smith. Zresztą każdy, w którym ona postanawia podzielić się nową muzyką do takich należy nie tylko dla niej, no ale przede wszystkim dla nas, czyli dla słuchaczy. I ja się niezmiernie cieszę z tego, że taki oficjalny, mam wrażenie, pakt przy okazji tego singla został zawarty właśnie z garażowym brzmieniem, bo no Georgia po prostu brzmi, jakby była ulepiona dokładnie z tej samej gliny, z której ten gatunek jest, i niech trzymają się siebie jak najmocniej i jak najdłużej. 24 minuty po godzinie 19. Czy po drugiej stronie są osoby, które wybierają się na Off Festival? A może są też tacy i takie, którym brakuje karnetu? No to przechodzimy z pomocą. W tym tygodniu, w tym ostatnim przedofowym tygodniu, mamy dla Was w rotacji podwójne karnety na Off Festival. Rotacja @polskieradio.pl. Otwieramy nasze maile. Można pisać, można się zgłaszać. Rotacja@polskieradio.pl. Pasa Lee, który jest jednym z headlinerów tegorocznej edycji, singlem Big Smile. Bad man, that guy, yeah. Big box, girl them sugar. Look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip, big small. Happiness, everything blessed. I want more vibe, no less. Baby, move your back and chest. Watch me smile while I shave my leg. Turn out the place, make everything lit. Baby, turn round, give me kiss. Got your hips on grip, girl your back hit us off like pillow cushion, pillow soft like butter. Move like Tyler, wora. My darling sugar, I don't see nobody better than you. You light all the place. Can you see the light on my face? You made me smile, we dance all night. Even when the dance is over. Look, gun sense, bad man, that guy, yeah. Big boss, girl them sugar, look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip, big small, look, gun sense, bad man, that guy, big boss, girl them sugar, look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip. Post up for my beautiful ladies, the Bunda receiver, making it fever. I don't mind, I'm a jet to get take and a little man over and I will surrender. Choke, sharp knife, me to your mungo the main number. See a container, I'm never accustomed to season, clarity for the body, test me, follow me. I just accompany my babe to the DJ set. Press record when she make requests, it's a chance to remind me of when I did study steps. Meanwhile, my peer group, they class, they pile impress. Make with the run through breath, can't any party get too much girl. Look, gun sense, bad man, that guy, big butt, girl them sugar, look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip, big small, look, gun sense, bad man, that guy, big butt, girl them sugar, look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip. Baby, just pose for me, yeah. Control for me, touch your toes for me, bend your body for me. Baby, just pose for me, move your whole body. Baby, just vote for me, and smile for me. Big Smile, Pose for Me z tej ostatniej płyty Pasa Lee. Pasa Lee to jeden z headlinerów tegorocznego OFF Festiwalu. W niedzielę, jeśli pamięć mnie nie myli, ale zaraz się poprawię, bo pamięć ma to do siebie, że może jakieś nam złe pomysły podsuwać. Rotacja @polskieradio.pl. Podwójny karnet na OFF Festiwal czeka cały czas na osobę, do której trafi. A Daniel Avery zapowiada nową płytę. Rapture in Blue to ten pierwszy singiel i tu gościnnie Cecile Beliff. To już drugi Daniel w dzisiejszej rotacji. Był Daniel Caesar, a teraz Daniel Avery, Cecil Beleaf, Rapture in Blue, czyli zapowiedź jego długo grającej płyty Tremor. Na tę płytę musimy jeszcze trochę poczekać, ale te pierwsze informacje zawarte przede wszystkim wokół pierwszego singla sugerują, że Daniel Avery będzie chciał się odnaleźć w stosunkowo nowej dla niego rzeczywistości, zbliżonej do takiego popowo-elektronicznego brzmienia. Zresztą współproducentem tego utworu jest Manny D. Ciekawa bardzo współpraca. A w tle już Madonna i nasza płyta tygodnia, czyli Weronika Elektronika. Like the future, the future. Nothing takes the past away. No nie mogłam się powstrzymać przed zagraniem akurat tego remiksu Nothing Really Matters Madonna w wydaniu Kruder and Dorfmeister. A ta płyta, czyli Weronika Elektronika, to właśnie wybrane utwory z kultowego albumu Ray of Lights, ale w wersji zremiksowanej. I to tej płyty słuchamy w rotacji po godzinie 19. Będziemy też słuchać dzisiaj Tame Impali, End of Summer. Ja wiem, że Kuba też wczoraj zagrał ten singiel, ale powiem szczerze, że on tak doskonale, no powiem kolokwialnie, wjechał mi wieczorem, że zrobimy to dzisiaj jeszcze raz. Thank you. Tame Impala w oryginalnej, nie zremiksowanej, jak niektórzy mogliby podejrzewać, wersji End of Summer. Najnowszy singiel wygląda na to, że Kevin Parker złapał tego wirusa, jakim jest regularna stopa, i ja myślę, że to dobrze, że tak się stało, przynajmniej w tym okresie późno wakacyjnym, bo rzeczywiście no, dobrze to brzmi, tak jak już mówiłam dzisiaj podczas tych zachodów słońca, i w ogóle ten motyw zachodów słońca jest dzisiaj takim motywem przewodnim. Na szczęście jeszcze nie koniec wakacji. Na to możemy poczekać. Batu podbija tę stawkę, jego najnowsze nagranie Frostbite. Frostbite, czyli najnowszy singiel od Batu, brytyjskiego producenta, bardzo zręcznie poruszającego się na styku właściwie różnych pomniejszych gatunków związanych z muzyką taneczną. I to nagranie jest związane także z większym wydawnictwem, konkretnie z Epką, co w przypadku producentów muzyki elektronicznej to naprawdę sporo, bo takie płyty długogrające no nie są jakimś bardzo częstym sposobem na wydawanie muzyki, ale są specjalne okoliczności, kiedy takie płyty świetnie się sprawdzają, i taka okoliczność wydarzyła się w przypadku Bicepów, czyli jednego z częściej przeze mnie chyba granych tutaj duetów, a to ścieżka dźwiękowa do instalacji Takuk. carne ça nos critiques. So qu'il n'a reçu son mot qui pique tout de man, tu qui pour. Bicep i nagranie ze ścieżki dźwiękowej do projektu Ta Cook. To jest taka instalacja wielowymiarowa, która jest również efektem współpracy tych producentów z Belfastu z artystą Zakiem Normanem i twórczynią filmową Charlie Miller. Odwołują się do problemów klimatycznych i warto posłuchać, bo to jest przynajmniej dostępne i to jest w naszym zasięgu. Agnieszka Łukasiewicz, Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. A, jeszcze ważna rzecz, bo padło pytanie, czy nie ogłaszamy osób, które dostały karnety na OFA, bo przyznam szczerze, że no, zasypaliście nas lawiną maili. Gosia Jakubowska, która koordynuje cały ten temat, przysiądzie na pewno po audycji do wskazania osoby, do której trafi taki podwójny karnet, więc piłka cały czas jest w grze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

sierpnia. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni. Sportowy 24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Arche na Łęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen.